Og vejret en del sol med især ved kysterne lokale slud- og havlbyer. Temperaturen mellem 4 og 7 grader, og i nat bliver det rigtig koldt ned fra frysepunktet og ned til 6 graders frost. Nu kan du høre tredje planet fra solen. En gruppe på 6 italienske videnskabsfolk og en embedsmand fik tidligt på ugen en dom på 6 års fængsel for manddrab. De dømte er eksperter i jordskælv, og deres brøde var at have misledt befolkningen i den italienske by L'Aquila om risikoen for, at deres huse ville blive jævnet med jorden under jordskælv. En talsmand for eksperterne havde udtalt sig beroligende efter en lang række små skælv i 2008 og 2009, men kort efter, i foråret 2009, kort efter at folk var blevet opfordret til at slå koldt vand i blodet og sove roligt, styrtede 10.000 bygninger sammen midt om natten, og omkring 300 mennesker døde, fordi byen, stik imod eksperternes udmeldinger, var blevet ramt af et kraftigt jordskælv. Dommen på de 6 år skabte forskrækkelse mange steder over hele verden, ikke mindst i naturvidenskabelige kredse. Er det en helt forrykt dom, eller er der mening i galskaben? Vil eksperter aldrig mere kunne udtale sig, fordi de nu måske har vist sig, at de taler under strafansvar. Her i studiet har jeg en dansk forsker, som er bekymret, og en jurist, som er forbløffet. Hør mere i denne udgave af Tredje Planet fra Solen, hvor der også er historier om masseuddøen på grund af klimaforandringer, og nyt om vores forfædre, der engang levede i træerne. Jeg hedder Henrik Pretorius. Først dommen over de 7 italienere, hvoraf 6 var højt estimerede seismologer, altså som eksperter i jordskælv kaldes. Her i studiet har jeg Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet. Du er professor i klimaforskning og meteorologi. Seismologer, de beskæftiger sig med at forudse fremtiden, det gør du også. Hvad tænkte du, da du lige hørte, at de her seismologer havde fået 6 års fængsel for manddrab? Ja, umiddelbart blev jeg jo, som mange andre, meget bekymret og også forundret. Jeg synes, det var meget mærkeligt, og jeg tænkte, gud, hvis det sker for os, nu for eksempel for meteorologer, der kommer til at lave en forkert vejrudsigt, kommer de så i fængsel? Jeg synes, det var meget foruroligende. Ja, I sad og snakkede om det i frokostpausen. Ja, ja, det er jo også på universitetet, vi har snakket om det. Det er jo også i mange andre sammenhænge, hvor forskere udtaler sig om forhold, hvor man på basis af sin viden forsøger at sige et andet om, hvordan samfundet vil udvikle sig, eller hvordan et videnskabeligt fænomen vil optræde, eller hvordan en læge behandler nogen. Det er alle sammen forhold, hvor man gør sit bedste som forsker, så man synes, det er helt urimeligt, hvis bare fordi man måske er noget, man ikke har vidst eller sådan noget, kommer i fængsel for det. Mm, chokerende. I studiet er også Trine Baunbak. Du er lektor i strafferet ved Københavns Universitet. Hvad var din reaktion, da du hørte om den her dom? Ja, min første reaktion var, at jeg næsten kom til at grine, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad de mennesker egentlig har gjort? For det her, det lyder helt vanvittigt. Altså, tænkte du, hvordan kan man få en dom for det? Ja, altså, som sagt, altså, da jeg ligesom tænkte, der må ligge mere i det, end at de bare er kommet, bare i anførselstegn, er kommet med en forkert forudsigelse. De må have gjort noget ganske forfærdeligt. I hvert fald, hvis man skal se på det med danske øjne, så virker dommen helt abnorm. Ja, det lyder som en joke nærmest for dig. Ja, altså, det er jo aldrig en joke at få 6 års fængsel, men i det omfang, okay, ja, at man kan bruge de ord på det, så er det helt abnormt, ja. Lad os lige gå lidt mere ned i det videnskabelige her, Eigil Kaas. Prøv lige at uddybe, hvad du mener, for eksempel, kunne blive konsekvensen af sådan en dom her. Jamen, det er jo især det der med, at forskere ikke tør udtale sig om forskellige forhold. Nu for eksempel, hvis det inden for klimaforskning, kunne man sige, at man ikke mente, at det var nødvendigt at lave digesikring i Danmark, fordi der kommer nok ikke så stor havniveaustigning. Eller også, at man overdriver den. Det kan også være det, der er blevet brugt alt for mange penge på det, så. Det gør jo, at der er ingen, der tager udtalelse om noget som helst. Og det er jo ikke kun inden for det felt, jeg her nævner, det er inden for alle mulige andre, også teknologiske områder, hvor forskere de vil blive meget tilbageholdende med at udtale sig om noget som helst. Og måske vil de bare holde deres mund. Og det vil så betyde, at der er mange aktiviteter i samfundet, som vil gå i stå, og hele samfundets dynamik vil efter min mening blive påvirket af det. Hvad for nogle aktiviteter kunne du forestille dig? Jamen, det er jo altså nye forskningstiltag, og hvis folk de for gerne vil råde det offentlige for eksempel til at gøre noget bestemt, fordi de mener, det er det rigtige på basis af den viden, de har, så vil man jo sige, nej, jeg skal ikke sige noget som helst, fordi jeg skal ikke komme i fængsel. Mm. Det mener jeg vil stoppe mange aktiviteter i samfundet, både i det offentlige og det private. Altså, du jo udtaler dig jo selv ofte. Altså, man kan jo læse for eksempel dig blive citeret i Politikken, Ingeniøren, alle mulige mærkelige steder. Og her på Radio 24-7 en gang imellem. Som er knap så mærkelig. Altså, som er knap så mærkelig. Det er rigtigt. Det er måske ikke mærkelige steder. Undskyld min sprogbrug. Men kunne det her afholde dig for at udtale dig og sige dine ærlige videnskabelige holdning og mening? Ja, nu bor jeg jo heldigvis i Danmark, og der er jeg ret sikker på, at retssystemet ikke vil vurdere på samme måde, som man har gjort i Italien, selvom jeg ikke ved det. Og det er vigtigt at sige her, at jeg kender ikke den dom i detaljer, og hvad præmissen er for den. Men jeg var dog alligevel forundret over, at forskere kan blive anklaget for sådan noget. Mm. Det er fordi, dommen er på italiensk, plus at dommerens overvejelser først bliver offentliggjort senere, så man ved rent faktisk ikke helt, hvad der er gået for sig ind i hovedet på den her dommer. Men Trine, du som jurist må kunne sige noget om, er det her en rimelig risiko også i Danmark? Altså, kan man godt risikere som ekspert, at man kan få en dom? Altså, først og fremmest vil jeg sige, når jeg nu hører Eigil Kaas, at jeg vil opfordre til, at alle slår koldt vand i blodet, fordi det er meget svært at forestille sig, at noget tilsvarende skulle kunne ske i Danmark. Og netop med den udtalelse der, ikke, at når man kommer med nogle gode råd eller med nogle forudsigelser ud fra det bedste skøn, man har, så har man på en måde også sagt noget om det strafferetlige ansvar, fordi der vil kun i helt ekstreme tilfælde kunne gøres et strafferetligt ansvar gældende, hvis det er sådan, at nogen har udtalt sig, har kommet med nogle skønsmæssige udtalelser, som er helt hen i skoven, altså som ikke hviler på deres fagsmetoder. Det vil sige, at hvis en meteorolog eller en anden kommer med en forudsigelse, som er helt altså, i overensstemmelse med vedkommendes fagsmetoder, så selvom den forudsigelse ikke viser sig at holde stik, fordi, som man jo siger, rent folkeligt, ikke? Det er let nok at spå, bare ikke om fremtiden. Og hvis det så viser sig ikke at holde stik, fordi der pludselig var en faktor, der kom ind fra højre, som man ikke havde kunnet tage højde for, jamen, så er det helt umuligt at tænke sig, at der kunne gøres et strafferetligt ansvar gældende. Så jeg vil sige, at slå koldt vand i blodet, det her, det er foregået i Italien. Vi ved ikke, hvad der er foregået, og vi ved jo ikke, hvad de her videnskabsfolk rent faktisk har udtalt, og om det var stik imod bedre vidne, om det faktisk for alle andre videnskabsfolk ville have været helt åbenbart, at her kom et jordskæld, som ville være helt forfærdeligt, og de så har sagt det modsatte. Det ved vi jo ikke noget om, vel? Så umiddelbart vil jeg sige, slå koldt vand i blodet, vi er i Danmark. Men altså, sådan en... Ja, det kan jeg godt lige sige noget til, fordi altså, vi ved faktisk lidt om sagen, fordi nu er jeg generelt geofysiker af uddannelse, det vil sige, at jeg ved også, at det faktisk ikke er muligt at forudse jordskæld på den måde. Og det hele baserer sig... Altså på hvad for en måde? Ja, med at kunne sige, at der kommer en jordskælv en bestemt dag. Hvordan kan man sige, at der kommer en jordskælv, for eksempel? Jamen, man kan faktisk kun sige det med meget lille sandsynlighed. Og bare det, at der har været nogle forjordskælv, som der har været i det tilfælde her, det er bestemt ikke nogen sikker måde til at forudsige et jordskælv på. Og det har der været masser af gange tidligere også, hvor der ikke er kommet noget stort jordskælv. Så man må sige, at hvis de har udtalt sig, at der er meget lille sandsynlighed for, at der kommer et stort jordskælv, så er den udtalelse faktisk korrekt. Ja. Det er selvfølgelig, man skal vurdere, hvor stor er den sandsynlighed. Så hvis de bare har sagt, der er en lille sandsynlighed for, at det slår koldt vand i blodet, så må man sige ud fra en sådan almindelig faglig vurdering, man siger, det er det rigtige at sige, fordi der var en lille sandsynlighed for, at det skete. Selvom det faktisk skete. Altså. Ja. Jo, men der var en sandsynlighed for, at det skete også. Og så videre. Men lad os gøre, det går vi ind i måske lidt senere her. For jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i, altså sådan et eksempel, som Eigil kom med før, for eksempel om, hvis man som klimaforsker går ud og begynder at rådgive det almene samfund om, hvorvidt det er nødvendigt at bygge diger eller ej her, om vi skal gå i gang med det nu, eller om det kan vente, eller lad os lige sige tiden anden, og så videre. Trine, så er man, når man gør det som klimaforsker, så kan man ikke straffes for det, uanset om der senere er, viser sig, at min arm, der skulle have været en dige der, fordi nu døde der, hvad ved jeg, en hav af mennesker. Nej, men det kan man ikke, hvis den rådgivning, man har givet, baserer sig på ens fagsmetoder. Altså det vil sige, at man har været lødig og savlig, og man er kommet med det bedste skøn, som var muligt. Vil det sige, at hvis man er ude i sådan noget rådgivningsnøde i den stil der, så er man dybest set straffri? Man kan sige fuldstændig, hvad man vil dybest set. Nej, man kan ikke sige, hvad man vil. Man kan sige hvorfor det så? Jamen, man kan sige det, som er i overensstemmelse med ens fagsmetoder. Altså, nu taler jeg udelukkende om et strafferetligt ansvar, og ikke om et eventuelt erstatningsretligt ansvar. Nej, nej, nu snakker vi om, hvorvidt man kan få en dom for manddrab. Men altså, hvis vi taler om det ud fra en strafferetlig synsvinkel, så hvis man har kommet med sine udtalelser, som er baseret på den forskning, som man selv har lavet, og den forskning er udført i overensstemmelse med ens fagsmetoder, så vil man ikke efterfølgende kunne blive ramt af et strafferetligt ansvar. Hvad skal der til, hvis man skulle dømmes for sådan noget i Danmark? Jamen, det ville gøre... Altså, teoretisk set. Ja, teoretisk set, ikke? Så kan man sige, hvis der er tale om grove, og det er virkelig grove fejl og forsømmelser, altså at man har lavet værd med at tage højde for nogle elementer eller nogle forhold, som alle andre i ens fag vil tage højde for. Hvis man ikke har taget højde for dem, og så bare siger, at det plejer jo i juni måned, der plejer solen jo at skinne, og så skinner den jo nok også i år, altså på den der måde, så vil man i nogle tilfælde kunne blive mødt af et strafferetligt ansvar, særligt hvis man er offentligt ansat. Der har vi en bestemmelse i straffeloven, som altså handler om bøde eller fængsel indtil 4 måneder, så vi taler ikke... Vi er langt fra de 6 år. Vi er langt fra de 6 år, ikke? Okay. Og hvis vi så skulle tale om uagtsomt drab, hvornår kunne det komme på tale? Ja. Jamen, altså, vi har slet ikke nogen sager på det. Det ville være helt ekstremt, fordi man skulle også ikke bare sige, jamen, nu kom du med den her forudsigelse, og nu er der altså nogle mennesker, der er døde. Man ville også skulle fastslå, at der var en årsagssammenhæng mellem den udtalelse, man er kommet med, ja, og så at de her mennesker rent faktisk er døde. Men måske er det det, der er sket i Italien, fordi det, som hvad kan man sige, anklageren har ført sag på, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, for nu meget af det her foregår på italiensk, ja, så har der været tale om, at en talsmand altså, for denne her gruppe af seismologer har gået ud offentligt og sagt dels noget sludder. Altså, dels har han sagt, at en række små skælv, som der var her i L'Aquila, den her by, der kom flere og flere skælv ud mod foråret, og så endte altså med en ordentlig knald. Dels at en række små skælv op ikke øgede sandsynligheden for, at der kom et stort skælv, har han sagt. Hvilket andre seismologer har sagt, det går altså ikke. Det er ikke rigtigt. Det øger sandsynligheden for, at der kommer et stort skælv. Dels siger han altså noget sludder der. Dels så forsøger han at berolige folk ved at sige, at de kan roligt gå hjem i seng og sove osv. Og anklageren har ført, hvad kan man sige, bevis for ved vidner, at en lang række af de mennesker, der overlevede, og sandsynligvis også dem, der døde, og nogle af dem, der var tæt på dem, der døde, altså nogle af døde fra den samme familie osv., at de gik netop hjem og tog det roligt og lagde sig til at sove i deres senge, som er en velkendt regel, når der er jordskælv i de områder, der skal man ikke ligge, når jordskælvet kommer. Man skal være ude på vejen eller et eller andet sted. De gik, kan man sige, hjem i fælden, og så kom jordskælvet. Netop på grund af det her. Kunne det ikke betragtes som en grov forsømmelse? Du er geofysiker, Eichel Kaas. Hvis man sender decideret sludder, og de andre geofysikere, de andre seismologer her, ikke går ud og siger, ej, lidt op sagt det var altså forkert. Det er klart, at de andre har en forpligtelse, hvis de hører om den her historie, til at sige, også så højt offentligt de kan, at det er det, der sludder. Det gjorde de ikke. Nej, det er korrekt, men jeg kender som sagt ikke detaljen. Det kan være, at de har ligget, de har fået mundkur på, og ikke fået lov at udtale sig, hvad ved jeg. Der kan være mange ting, som vi ikke kender til. Ja. Men altså, som du lægger det frem her, så er det selvfølgelig rigtigt, så har den person et ansvar. Ja, hvis jeg refererer til der har han faktisk rigtigt været over i nærheden af det, som vi hørte før, som Trine fortalte om. Ja. At han bevidst har gjort noget, han vidste, har gjort noget, der er forkert. Ja, det vil være noget. Eller i hvert fald, at han misbrugt den metode, man bruger inden for faget. Ja, til at berolige folk. Ja. Trine? Jamen, jeg vil også sige det samme, altså hvis vi kan lægge til grund, hvad jeg jo altså slet ikke ved noget om, men hvis vi kan lægge til grund, at forudsigelsen ville være, at der var en så stor sandsynlighed for et jordskæl, og så går vedkommende ud og siger, at det her det er fuldstændig usandsynligt, og går I bare hjem og lægger jer i jeres senge, ikke? Så er der jo tale om uredelighed af svær grad. Ikke? Ja. Altså, og det er jo forsætligt, altså det er jo ikke bare, at han har skønnet forkert. Det er jo direkte forsætligt, ikke? Nogen vil måske sige ondsindet. Ja. Så er vi over i en helt anden situation. Og det, jeg svarede på før, det var jo ligesom almindelige forskere, som passer deres arbejde ud fra helt, altså på helt almindelig vis. Jeg taler ikke engang om eliteforskere, bare almindelige forskere, der passer deres arbejde og følger deres fagsmetoder. De behøver ikke frygte noget som helst i en tilsvarende situation. Mm-hmm. Men altså, der har vist oven i købet også, som jeg forstår ud af de artikler, jeg har kunne læse om det her, været en stemning af, hvad kan man sige, hvor nogle af de her fagfolk har ment, der var en overdreven frygt i området, så de er gået bevidst ud og prøvet at, hvad kan man sige, dæmpe en noget, de mente var en overdreven frygt. Så der har måske været et ønske om, hvad kan man sige, at nedtone noget, som måske i virkeligheden var farligere. Altså, jeg synes, det er svært at sige, fordi det her, så bliver det jo i virkeligheden politik, ikke? Og der er der jo også, og så bliver det landets sikkerhed, eller områdets sikkerhed, ikke? Fordi det er jo klart, at det kan ikke nytte noget, vi pisker en stemning op, hvis ikke der er hold i den, og gør folk bange, og vælter hele samfundet om kul. Og så kan det nogle gange være i orden, at man så måske dæmper gemytterne lidt ned, men det er jo selvfølgelig ikke i orden i de her sager, hvis man gør det i strid med de forudsigelser, som vil være relevante at komme med. Driver de politik i virkeligheden, hvis de er ude her, ikke? Altså du, for eksempel i din rolle, vil du stille op til, kunne du finde på at stille op til og prøve at, hvad kan man sige, være med til, fordi at der fra et eller andet offentlig side var en idé om, at her var måske noget frygt ved at blive for stor. Kunne du finde på at gå ud og, hvad kan man sige, bruge dit renommé og dit fag til at prøve at dæmpe gemytterne? Ja, det kunne jeg da bestemt. Hvis jeg kunne se, at der var en situation, hvor folk de kørte op, altså man kunne forestille sig, at jeg kom faktisk ud fra en lignende situation for en del år siden, dengang vi havde haft en stor storm i 1999. Og så var der, det er sikkert mange, der kan huske, der var en tilsvarende storm kort tid før. Det er ikke orkanen, eller hvad? Jo. Nå, okay, den der, vi kaldte orkanen, eller hvad? Der var også en meget stor storm i Frankrig, umiddelbart inden, som gav meget store skader, blandt andet i, også i Tyskland, Sydtyskland og Frankrig. Og så var der en der udsigt om, at der kom en til, lige før jul. Og det gjorde jo, at folk gik fuldstændig i panik, og nu falder verden fra hinanden. Der var mange, der var nødt til at sige, at vi er simpelthen nødt til lige at sige, at det her det er altså ikke sådan, at fremtidens klimaændringer bliver. Det er mere den måde, som vejret opfører sig. Nogle gange så kan det gå ind i en periode, hvor det er mere usædvanligt end andre. Men der var mange, der følte, at vi var faktisk nødt til at berolige lidt, fordi det er altså ikke så slemt, det bliver. Det er der ikke noget, der tyder på, og det er det så heller ikke været siden. Men det var fordi, der vidste jeg på baggrund af min faglige ekspertise og andres viden og artikler, at den slags, det er altså ikke sådan, at det formentlig vil opføres med det bedste, vi ved i dag. Så man skal slå koldt vand i blodet, selvom det ser mærkeligt ud lige nu. Og det vil så ikke være groft forsømmelighed, eller hvad? Ja, det mener jeg ikke, for jeg har baseret det, som i overensstemmelse med Trine også foreslår, at man gør, at man følger sin videnskabelige metode og det videnskabelige materiale, der er til rådighed. Ja, så de her seismologer efter jeres mening, eller i hvert fald efter din mening måske, Arkel Kaas, det er sådan set rimeligt nok, det de gør, at de siger, okay, lad os nu ikke lige snakke om, hvor galt det kan gå, men at sandsynligheden for, at det går meget galt stadig. Ja, igen så hænger det altså på, hvad der konkret er sagt. Ja. Fordi hvis de kommer ud og siger, at det er usandsynligt, at der kommer et stort jordskælv om en uge, så har de fuldstændig ret. Ja. Det er. Det vil næsten alle sige, det er usandsynligt. Der havde ikke været et stort jordskælv i 300 år. Nej, men det er usandsynligt. Sandsynligheden er sikkert øget, og det er den givetvis, hvis der har været flere, hvis der er en tilsvarende frekvens af små skælv, men stadigvæk er den lille sandsynlighed. Ja. Men hvis de har sagt, det er fuldstændig umuligt, gå hjem og sove, eller hvad de har gjort, for det kan slet ikke ske, så er det en anden historie. Ikke? Ja. Vi kommer nok til at vente til, at der kommer flere detaljer fra det, og så videre. Strafudmålingen kan sige, selv anklageren var overrasket, Trine Bornbak. Han havde bedt om 4 år, og så får de 6 års fængsel. Ja. Hvad siger det om sådan en sag? Det er i hvert fald dansk ret meget fremmed. Altså, fordi selvom det er retten også i Danmark, der bestemmer strafudmålingen ikke inden for forbrydelsens strafferamme, så er der en fast tradition for i Danmark, at domstolene ikke idømmer en højere straf end den, der er påstået af anklagemyndigheden. Så man kan sige, at når anklageren i en dansk sag vil påstå 4 års fængsel, så vil det være det højeste vedkommende, vil blive idømt. Og man, vi har ikke set nogen sager, hvor folk så vil få 6 år. Så altså allerede det er meget fremmed for den måde, det danske retsvæsen fungerer på. Dommerne er løbet løbsk. Ja, hvis det var for dansk, ville han være løbet løbsk. Ja. Hvad hedder det? Altså den her dom er jo foregået i et miljø, hvor man har lavet en midlertidig bygning i området i det her katastroferamte område, og hvor mange af tilhørende i retten undervejs og så videre, også når dommen skal læses op og så videre, er overlevende fra selve katastrofen og så videre, som har, hvad kan man sige, altså det er et partisk publikum, hvilket jo godt må være en retssag, men påvirker det sådan noget en dommer, eller holder man sig helt koldt som jurist? Hvordan pokker, skinner man de to ting ad, når man har, hvad kan man sige, alle ofrene stort set i kraft af familiemedlemmer, der netop har mistet andre familiemedlemmer og så videre, siddende og kigger en, stiger en i øjnene under retssagen? Altså som jurist, ikke, så vil vi jo gerne have, at det skal i hvert fald skal se ud som om, at vi er helt upåvirket af, hvordan folkestemningen er. Men jurister er jo også en slags mennesker. Nå. Og man kan jo godt forestille sig, at det i et eller andet omfang påvirker retten. Og det er også derfor, vi for eksempel i dansk ret har nogle bestemmelser om, at man ikke må gå ud i pressen for eksempel og sige døm den og den, der er tiltalt, eller frifind vedkommende. Altså, man må ikke påvirke retten sådan, at der er en risiko for, at der bliver truffet en forkert afgørelse. Men omkring det der med, at det er foregået i lokalområdet, så er det et utroligt stort straffeprocessuelt dilemma, fordi vi har en idé helt sådan tilbage historisk fra, at folk skal helst dømes. Det er også derfor, vi har lægpersoner med i mange straffesager i Danmark. Og vi har en idé om, at befolkningen, borgerne, hvis de skal dømes i en straffesag, så skal de ligesom dømes af deres egne, og de skal dømmes lokalt. Og vi har jo også i Danmark byretter. Ja, starter altså, med byretten, ja. Så kan man appellere til landsretten. Så kan man appellere til landsretten, men landsretten rykker ud. Altså, hvis en sag foregår væk fra København, jamen, så rykker landsretten ud til nogle forskellige destinationer. De rykker ikke ud helt lokalt, men de rykker alligevel ud i landet for at dømme folk i det regionale område, de bor i. Og kun hvis sagen kommer fra højesteret, ja, så foregår det altså herinde i København. Ikke? Men det er klart, at når landsretten rykker ud i Danmark, så er det jo landsretten fra enten fra Viborg, hvis det er Jylland, eller fra Bredgade i København, hvis det er Østerlandsret. Ikke? Mm. Så de er jo ikke lokale. Men det er altså sådan et dilemma, men vi har sådan en idé om, at det er bedst, at folk bliver dømt af deres egne, og de bliver dømt ude lokalt. Ikke? Og så den risiko, der selvfølgelig er for, at hvis retsvæsenets aktører er for tæt på begivenhederne, jamen så er de jo mennesker, og kan jo ikke undgå at lade sig påvirke af, at det måske er nogen, ikke i deres egen familie tæt på, men alligevel nogen, de kender, og de kender byen, og de bor måske selv i byen, osv. Det er klart, det er altid et dilemma. Ja, så det ligger indbygget i det danske retsvæsen også, det her med, at en tilsvarende katastrofe i Danmark skulle også, hvad kan man sige, sådan en retssag skulle også foregå helt lokalt, lige midt i, hvad kan man sige, der hvor katastrofen er. Ja, og så har vi jo så regler, det har de formentlig også i Italien, så har vi jo regler i retsplejeloven om habilitet, ikke? Mm. Altså, at en dommer må vise i tide, hvis vedkommende på en eller anden led har en tilknytning til sagen. Men det behøver man jo ikke have for at lade sig påvirke af, hvis det har været en rigtig stor katastrofe. Ikke? Så altså, der er to elementer. Dels at nu bliver sagen i Italien tilsyneladende appelleret, og så kommer den formentlig... Ja, det er alle advokaterne sagt, de vil appellere. Ja, væk fra lokalområdet. Ikke? Og så er der også en anden dimension, man ikke skal undervurdere, det er den tidsmæssige udstrækning. Ja. Jo længere tid der går, det så vi for eksempel i Danmark efter, altså ved retsopgøret efter besættelsen, ikke? Ja. At i starten, lige da retsopgøret startede, der var man hård og idømte dødsstraf og alt muligt andet, og kun ganske få år efter, så havde man mildt det, tiden jævner det til jævnfølelsen og katastrofen var kommet på afstand, ikke? Og man var ikke så rystet mere. Og det er måske også lidt, altså selvom det i øvrigt ikke skal sammenlignes med retsopgøret, men så er det måske også lidt den samme mekanisme, at når tiden går, og det gør den, inden den kommer fra appelinstansen, ja, så kan det også godt være, at gemytterne dæmper sig lidt. Ikke? Nature skrev, Nature, det store internationale videnskabelige tidsskrift, hvor mange forskere ønsker, at deres arbejde kan ende i, skrev en af deres ledere her i denne her uge, at den her sag i Italien ligesom afspejler en hvad kan man sige, nu bliver det mine ord, men sådan en generelt negativ holdning til forskere og til videnskab i Italien, eller i hvert fald ikke en respektfuld nok holdning, kunne man måske kalde det, og at de opfordrer til, Nature opfordrer til, at videnskabsfolk generelt lægger pres på Italien i den her sammenhæng, og nu er appelserien skal gøre. At vil det være rimeligt, Eichel, vil du lægge dit navn og renommé for eksempel i underskriftsindsamling, eller hvad ved jeg, eller lignende, for at få de her seismologer, hvad kan man sige, frikendt, eller i hvert fald for deres straf. Ja, det vil jeg nok gøre. Men jeg vil så sige, at det er ikke dermed generelt anklaget hele det italienske forskningssystem, og hvordan forskere ser på hinanden og ser på samfundet. Det er den konkrete sag, jeg så vil udtale mig om. Okay. Det er tredje planet fra solen her på Radio 24/7, og jeg hedder Henrik Pretorius, og programmet her er jo et program om naturvidenskab, og vi går videre i dagens tekst, kan man sige. Jeg er taget til Statens Naturhistoriske Museum, nogen kender måske selve bygningen, jeg sidder i som zoologisk museum, til en paleontolog, der hedder Bent Lindorf, fordi der i Science i sidste uge, Bent, kom et interessant studie om en af de der masseudryddelser af dyr, der har været her på jorden. Så ideen er nu, at vi skal svælge i massedød. Er det her en af de sjove eller mindre sjove masseudryddelser? Altså meget mindre sjove. Det er den værste økologiske katastrofe i jordens historie. Den finder sted for 251 millioner år siden. Det er længe, længe før dinosaurerne. Men den formår at udrydde et sted mellem 80-90% af jordens dyre- og plantearter på under 200.000 år. Mellem 80-90% af jordens dyre plantearter, skal man så forestille sig, at 80-95% af det hele forsvinder, eller at altså arterne, er der bare en, der overlever for hver art, eller er vi nede på sådan noget, eller ved man noget om det? Vi er simpelthen med på, at arterne forsvinder, og vi har faktisk en meget, meget død planet. Der er selvfølgelig liv hister her, men det her er en virkelig slem katastrofe. Vi skal forestille os en verden, hvor da det her er overstået, jamen der er ingen skove, der er biodiversiteten til lands, til vands, på havbunden, ude i vandet, op på land, er en ussel skygge af det, der var engang. Livet har det ikke godt efter den her omgang. Altså, og livet, der snakker vi så flercellet liv, som sådan nogle som dig og mig og andre sådan giganter, men bakterierne har vel trivet, kunne man forestille sig? Bakterierne har trivet, men flercellet liv, og egentlig også mange af de encellede alger, og de mikroskopiske plankton, der er i planten i, der er ude i havet, de har heller ikke haft det godt, og det kan vi se på geologisk. Så vi tager 251 millioner år tilbage i tiden, og på det tidspunkt er livet kommet til en hidtil uhørt stadie af mangfoldighed i livets historie. Vi har fødekæder med fire led, altså fra planteder i bunden, og så er der nogen, der æder dem, og så er der nogen, der æder de kødede og så videre. Vi har store skove, vi har en utrolig divers fauna, vi har de første komplekse økosystemer, vi har de første store planteædere på land, de første hvirveldyr, der er altså i stand til at spise store mængder planter, og så har vi altså også kødede, der er i stand til at spise dem. Det er en fantastisk verden, og den får et ordentligt skud for borgen. Hvad er det, der sker? Der sker det, at dybt nede under Sibirien for omkring 251 millioner år siden, så dukker der en karpediapir. Det er en strøm af ekstra meget varme inden for jordens karpe op. Det bevæger sig i løbet af meget, meget kort tid, for 100.000 år. Smelter sig vej op igennem underdelen af pladen, underdelen af karpen. Det sker normalt ikke. Men den blanding af lava og gasser, der kommer ud fra det, er specielt giftig. Sidste år blev der lavet en undersøgelse af de her vulkanfelter i Rusland. Så siger vulkanfelterne omfatter, at man har regnet på dem og dateret på dem og fundet ud af, hvor gamle de var. Og det viser sig, at i løbet af 600.000 år, så bliver der spydet 2-3 millioner kubikkilometer lava ud i enorme vulkanudbrud. Altså, hvor meget er det? Jamen, arealmæssigt kan vi se, at det svarer til, hvis vi lægger hele Vest- og Mellem-Europa. Du tabte lige nøglerne der. Ja. Det er, fordi du har et job her på Zoologisk Museum, hvor du skal bruge nøgler. Hele Vesteuropa? Hele Vest- og Mellem-Europas areal, plus de britiske øer, plus Italien, plus den iberiske halvø, altså Sverige, eller ikke Sverige, altså Spanien og Portugal, plus Norden. Hele det område, så meget dækker det her areal. Altså groft sagt Vesteuropa, eller hvad? Vesteuropa plus det løse. Plus det løse, okay. Det er, og det lava, og det ligger så hvad ud i en kilometer tykt lag, eller nogle få meter, eller hvad gør det? Det ligger i lag på fra 300 meter til 4.000 meter tykke, og dækker en stor del af Sibirien. Mm. Hvorfor er det et stort problem? Jamen, det er det, fordi der kommer ikke kun lava ud. Der kommer, samtidig med lavaen, kommer der mange, mange tusind tons gas ud. Og sidste år blev der lavet nogle beregninger af et russisk forskerhold, og de kom frem til, at samtidig med den her lava, de så på mineralerne, deres kemiske sammensætning, og sagde, okay, hvis lavaens mineraler, de små krystaller, der i det har den her kemiske sammensætning, hvilken slags gas er der kommet ud samtidig med? Og de fandt ud af, at det svarede til, at der samtidig med de her vulkanudbrud er kommet 170.000 milliarder tons CO2. Men vi er sådan en masse CO2 ud i øjeblikket, altså kan det battle det, vi laver? Det overgår det, vi laver med flere hestelængder. Altså, vi er ikke i en skala her, hvor det er en af det. Samtidig med det, og det var så overraskelsen, fordi man vidste godt, at der var en opvarmning. Det kunne man måle, og det kunne man se på dyre- og plantelivet, hvor i løbet af de her 200.000 år, jamen, så stiger temperaturen i hvert fald 6 grader globalt set. Men deres beregninger viste noget andet. Samtidig med alt det her CO2, alt den her dejlige drivhusgas, så bliver der udledt 18.000 milliarder tons HCl, 18.000 milliarder tons saltsyre. Det er mavesyre i virkeligheden? Mavesyre. Op i atmosfæren, ud i, over hele jorden, og så kommer det ned som syreregn, og det er hverken godt for planter eller dyr. Okay, så de får et syrebad, alle de her organismer, men samtidig så får de altså en masse CO2 ud i atmosfæren, som snilt overgår det, vi laver i dag. Hvor meget, altså vi ved jo, det varmer atmosfæren op. Hvad sker der med jordens, hvad kan man sige, klima? Jamen, man kan sige, at det hele får både et syrebad og et varmechok. Og den kombination, jorden har før oplevet pludselig kraftig opvarmning og stigning af CO2 noget, men lige den her kombination, den er altså dræbende. For når vi går ud og ser i bjerge, ser både på de geologiske aflejringer, så kan vi se, at der sker et skift i dem. De geologiske lag, vi har fra før de her vulkanudbrud går i gang for alvor, jamen der er liv, der er planter, der er jordbundshorisont, og vi kan se rødderne fra planterne, fra de store træer, nåletræer, hvad der ellers er på den tid. De er noget dybt ned, dyrene graver i havbunden, der er liv og glade dage, og så kommer vi, kan man se grænsen, og så kan man se, at det næste, der ligger fra det vulkanudbrudende går i gang, det bliver meget hurtigt sort, meget, meget dødt slam. Inde på land, i landoverlejren, der kan vi se, at der er ikke længere træernes rødder til at holde på jorden, der er der store erosionshorisonter, der er ikke længere noget, der holder på landjorden, så grus og sand og jord skrider ud. Så jorden er afsluttet. Det er sådan en ruin, der ligger tilbage. Det er en ruin, der ligger tilbage med nogle få søllerester, der er tilbage. Hvad så det nye her i Science i sidste uge, som gør, at det er interessant igen? Det nye er, at selvfølgelig livet vendte tilbage fra overleverne, som var meget små dyr, og nogle planter så udviklede sig en ny mangfoldighed. Nu var det her så slemt, så det, man siger, at det er 200 millioner år, før mangfoldigheden, altså til lands og til vands, af dyre og plantearter var lige så stor, som den havde været før katastrofen. Så vi skal et stykke midt, vi skal faktisk midt ind i dinosaurernes tidsalder for at være noget tilbage i mangfoldighed. Det er selvfølgelig nye dyrearter, nye plantearter, der har udviklet sig. Når 80-90% af dem, der af de foregående står, er skredet i svinget, jamen, så kommer der nye til. Det interessante ved studiet her, det er, at et af de store spørgsmål ved den her masseuddøen, det er, hvorfor tog det så lang tid for livet at vende tilbage igen? Vi kan simpelthen se, at der i perioden på en 4-5 millioner år efter den her masseuddøen, så er det som om, livet kan ikke komme i gang igen. Det ser vi normalt efter masseuddøen, at når der er gjort rent bud, jamen så er der hurtigt nogen, der fylder nichen ud. Ny udvikling går i gang. Her satte det i stå. Og her har den kinesiske forsker Yadong Sun og hans kollega i Science simpelthen gået ud og set, jamen, hvordan kan vi undersøge det her? Og de har kigget på en masse aflejringer fra Kina, der på det tidspunkt fra Sydkina, der lå lå nede ved ækvator på det tidspunkt i fortiden. Og det er fordi, at jordens kontinenter lå på en anden måde. Sådan, det hele lå i et stort kontinent dengang. Det hele lå i et stort kontinent. Fra Nordpolen til Sydpolen, dybest set. Ja, som et halvmåneformet kontinent, hvor vi har, hvis du forestiller dig Rusland, Europa, Nordamerika ligger som den ene del af halvmånen, så kommer vi ned over ækvator, så kommer Sydamerika, Afrika, og så fortsætter vi ned med Sydpolen, Antarktis, Australien og så videre. Sydkina ligger på ækvator, det er dækket af hav, så det er en havaflejring. Og der er de simpelthen gået ind og kigget på to ting. De har fundet en masse små mikroskopiske fossiler, tænder for noget, der hedder konodonter. Og de findes ikke mere i dag, men de har mindet lidt om nutidens lampretter og slimål. Som er hvad for noget? Som er meget, skal man sige, primitive fisk, men der ikke har nogen egentlig mund. De svømmer rundt nede i dybe hav, leder, ådsler og så videre. Lidt iler-agtigt, eller hvad? Lidt, nej, ikke iler. Iler er bløddyr. Men de ser ikke rare ud. Okay, sådan en ål med et ilebid? Eller sådan, ja, en ål med et ilebid er en god beskrivelse. Deres bitte små tænder kan vi gå ind og måle på, hvilke forskellige slags iltisotoper, oxygen, der er i. Og det har vist sig, at når man kan måle forholdet mellem to af de her isotoper, det der hedder ilt-18 og det der hedder ilt-16, så kan man faktisk lave en forhistorisk temperaturkurve. Så hvis vi har en masse af de her små tænder, kan måle ilten i det fra forskellige lag, det vil sige forskellige tider lige oven på hinanden, så kan vi faktisk lave en gennemsnitlig temperaturkurve på, hvordan det er. Og det, der er interessant ved deres undersøgelser, det er, at de viser, at efter at jorden har fået det her syrebad og en ordentlig skud drivhusopvarmning, så fortsætter opvarmningen. Temperaturerne stiger endnu, og hvis deres... Altså efter vulkanudbruddene er holdt op og så videre, ja. Der er blevet sat noget i gang af det, og det fortsætter bare derudad. Der er sat noget i gang, og det fortsætter simpelthen. De taler i artiklen om stigninger, temperaturstigninger, måske fra 21, overfladevandet her ved ækvator, fra 21 grader til 36 grader. Måske endda i nogle perioder, hvis deres temperaturkurve, det ser meget fornuftigt ud, de har tusindvis af datapunkter, og de har korreleret dem med nogle andre isotoper, jamen måske op til 38-40 graders temperatur i overfladevandet. Findes det i dag? Altså støder vi på det nogle steder i troperne eller noget? Nej, i troperne er der 25-30, 32 grader varmt, og der bliver køligere om aftenen. Så livet, altså hvad kan man sige, havlivet her ved troperne, det er nærmest blevet kogt væk. Altså det har selvfølgelig ikke været kogepunktet, men... Det har ikke været kogt væk, men det er en god beskrivelse. Der sker nogle ting. En af de ting, vi ved, det er, at når der kommer meget høje temperaturer, så har havdyr svært ved, især dem, der ånder ved gælder, de har svært ved at udnytte ilten. Og især hvis man er dyr, som for eksempel blæksprutter, som vi ved, der var mange af på det tidspunkt, jamen de har svært ved at optage ilten, de har svært ved at udnytte den fuldt ud, fordi der er et forhold mellem varmen, og det er lidt langhåret, mellem varmen og iltoptaget, de kan ikke udnytte ilten optimalt. Samtidig har planterne, både algerne ude i havet, men også inde på land, et problem, og de vokser langsommere. Og hvis temperaturerne når op over 40 grader, 45 grader, så er det så svært for at vokse, men næsten umuligt, at vi kan lige så godt sige, at det visner bort. Så hvad sker der der ved ikvær? Altså det bliver en stor gang rødden suppe, det er bakterier, det eneste, der kan leve, eller hvad sker der? Sandsynligvis bakterier ude i havet, og bakterier inde på land. En rødden suppe eller en slimpøl er meget fint, Fordi efter at de havde lavet de her beregninger og fundet ud af, at der sker altså nogle kraftige temperaturudsving i den høje ende, i de her 4, 5, 7 millioner år efter den store masseuddøen omkring ækvator, så kiggede Yan Dongsong og hans kollegaer ud i verden og sagde, hvor har vi fossiler? Og så fandt de et interessant mønster. Vi skal jo op på de høje breddegrader på den tid. Altså kontinenter, der ligger på de høje breddegrader. Så begynder vi at se, at plantelivet vender tilbage. Vi begynder at finde hvirveldyr til lands og til vands. Men de er presset op mod polerne. Altså, man kan sige, de kan ikke komme længere op, for så er de nødt til at hoppe af planeten. Men de prøver at kravle så langt væk fra varmen, kan man sige, som muligt. De er presset op på de, skal man sige, breddegraderne over 30-40 grader. Hvis det var i dag, jamen, så ville vi på et eller andet tidspunkt omkring Italien, omkring Alperne og sydpå, og et godt stik syd ned i Afrika, så ville der ikke rigtig være noget. Jo, der ville være mosser og sådan meget hårdføre planter, men der vil ikke være nogen skove, der vil ikke være noget buskaser, og der vil ikke være store hvirveldyr, fordi der er ikke noget at leve af, og der er ikke nogen andre dyr. Kan man bruge det her til at forstå noget om vor tid? Vi er i gang med at lave en klimatisk opvarmning, og vi tror alle dyrene væk fra planeten. Man kan se alle de store dyr, så næsehorn og elefanter og sådan noget, de skal hegnes ind og beskyttes mod krybskytteri og hvad ved jeg, for at vi ikke... For det ikke forsvinder og så videre. Kan man bruge det her til at sige noget om vores hvad for en situation vi er i nutiden? Det kan man, ja, og det kan man nej. Det første er, at selvfølgelig kan vi se, at hvis vi varmer op, jamen, så kan man få en mistanke om, at i stedet for at det bliver, skal man sige, heroppe på de kølige breddegrader, ned på den sydlige halvkugle, at i de høje breddegrader der, at skal man sige, det bliver bare varmere, det bliver behageligt, og isen smelter under isbjørnen og så videre, jamen så er det måske, at vi skal vende om og sige, at troperne, det kan vi se allerede nu med koralrevene, CO2 og hvad vi ellers får lidt ud i vandet, det begynder lige så stille at gøre vandet surt, og det går altså ud over korallerne og deres kalkskelet, fordi det er de ikke vant til. Men der er den forestil ved det, at havet i permtiden, der var ikke særlig mange kalkalger, der var ikke særlig meget kalk, karbonatskallede dyr, der var ikke så meget kalk på havbunden. Det er der i dag. Der er masser af kalkskallede alger, der er masser af kalkskallede organismer, og det fungerer som buffer mod den her forsuring og mod varmen. Så det kan godt være, at der måske begynder at ske det samme, vi skal tænke på, at troperne et eller andet sted også er truet, men det kan også være, at vi har fået indbygget via biologien en eller anden form for stopmekanisme, der gør, at det måske ikke bliver lige så slemt igen. Og så må vi heller ikke glemme, at den verden i slutperm er særlig følsom over for det her CO2-udledning. Og det er den ikke kun fordi, at der er meget CO2 i løbet af kort tid, men hele verden blev badet mere eller mindre i svag syreregn igennem et par 100.000 år. Det er der, gudskelov og tak, ikke noget, vi mennesker har, hvad hedder det, formået at gøre her. Ikke efter vi fik sat fornuftige svovlfiltre på kraftværkerne. Nej, og der var det ikke engang i nærheden af at være slemt. Det gik ud over nogle skove i Tyskland og i hele Østeuropa og i Sverige, men det var ikke i nærheden af det her. Så det, der sker, den her CO2-påvirkning, som slår det hele ud, den er støttet rigtig meget af, at dyre- og plantelivet til lands og til vands har fået et ordentligt skud syre for borgen samtidig med. Der er flere ting, der spiller sammen her. Og radioprogrammet her er Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. I denne uge i Science blev offentliggjort et interessant studie om australopithecinerne, som er en slags abelignende menneske, som vi sandsynligvis nedstammer fra, vi almindelige mennesker nu. Man har studeret skulderledet på en af de her australopithecinere og fundet ud af, at det var meget godt, eller rigtig godt tilpasset til et liv i træernes toppe, til at kravle omkring i træerne. Med det resultat, så taler det her studie ind i en diskussion, som der har været i videnskabelig kredse, omkring hvorvidt, hvad vi mennesker gjorde, inden vi begyndte at gå i shoppingcentre osv. på gågader og købe ind. Rendte vi rundt i vandkanten, for eksempel, som en bestemt vandabeteori har foreslået, og dernæst begyndte at gå i indkøbscentre, eller kravlede vi rundt i træer og så ned på en savanne og løb omkring der, og så direkte over i indkøbscentret bagefter. Altså, hvordan er menneskehedens udvikling været? Hvilken vej er vi kommet rundt? Har vi været en tur rundt om vandkanten, som for eksempel vandaber? Jeg er taget hen til Pia Bennicke, som er antropolog ved Københavns Universitet. For Pia, du har fulgt de her studier i flere år. Først vil jeg godt lige høre, hvad er det ved det her studie, der er i Science nu her, som er så overbevisende om, at vi har kravlet i træer? Ja, det er faktisk skulderbladet, som jo er en del af skulderledet. Men skulderbladet har en ledflade, og den ledflade, den vender mere opad, end den vender udad. Ligesom hos vores nulevende aber. Altså chimpanser og gorilla og så videre, som vi ved klatre. Ja. Det er faktisk ikke ret mange skulderblade, man har for sådan nogle fund. Vi har jo efterhånden ret mange fund fra australopithecinere. Men det er meget få skulderblade, der er. Så det, der er interessant her, det er, at her kan vi virkelig se vinklen på det her led. Og det viser, at vi sandsynligvis har klatret i træer. Hvorfor er det et problem for, hvad kan man sige, vandabeteorien? Kunne man ikke have klatret i træer og været i vandkant, eller hvad? Jo, det kan man sagtens, og det ender vel også med, at der er et lille kompromis, der er måske... De fleste går ind for savanneteorien, det vil sige, at man har været tilpasset at klatre i træer, og så er der måske sket nogle klimaændringer, der har gjort, at der bliver det længere imellem træerne, og så bliver man nødt til at komme ned på jorden, og på den måde så er der sket en langsom tilpasning til oprejst gang. Men hindrer jo ikke i, at man, når der var træer og skove, at man så har været oppe i træerne. Og det de fleste af os tror, det er, at det har været en langsom tilvænding, og det vil sige om natten, jamen der har man søgt tilflugt. Der har man søgt tilflugt i træerne. Men det kan være godt med de skulderled, vi har i dag. Der er ikke noget vejen for, at vi kravler op i træerne og sætter os der om natten, hvis det skulle være. Og hvorfor er det et problem med sådan en skulderled, hvis man skal svømme, for eksempel? Jamen, det er det heller ikke, men så kan man sige, så er det i hvert fald ikke nødvendigt. Men altså, der er der heller ikke nogen, der siger, at man ikke i nogle perioder har været i nærheden af vandkanten og har fanget nogle fisk. Fordi et af de gode elementer i vandabeteorien, det er jo, at for at kunne udvikle en stor hjerne, og på det tidspunkt, så var hjernen ikke meget større end chimpansernes, så skal der ligesom noget protein til. Og det at spise blade og sådan noget, der skal rigtig meget til for at få sin daglige ration. Det er faktisk 20 kilo salatblade, man skal spise, hvis man bare skal sådan, have sine 2-3.000 kalorier. Og så kan man godt se, at så er der ikke tid til andet end at finde blade. Måske ikke salatblade, men blade. Så det er et godt argument for, at vi har spist, hvad vi fandt i vandkanten, muslinger og så videre. Ja, når det var muligt. Så jeg kan ikke se, at den ene teori egentlig udelukker den anden fuldstændig. Men det er klart, hvis man ligesom går ind for en teori, så skal man hele tiden finde nogle brikker, der bekræfter det. Og man kan sige, at denne her brik i denne her nye artikel, jamen den bekræfter savanneteorien. At vi kravlede rundt i træerne, og så blev der længere og længere mellem træerne, og så kravlede vi ud af træerne og for at komme over til de næste trægrupper osv. Det er sådan, vi har levet. Ja, at det, der er sket i vores udvikling, det er en langsom tilpasning til oprejst gang. Fordi det er jo ikke kun skulderled, der viser det her med at de har været oppe i træerne rigtig meget. Man kan sige fra taljen og op efter, der er de skeletter, der er omkring 3 millioner år gamle, der er de faktisk mere tilpasset et liv i træerne, et klatreliv, end en oprejst gang. Men fra taljerne ned efter, der kan vi se, at der er sket nogle helt tydelige ændringer med tilpasning til oprejst gang. Det kan man se i knæled, det kan man se på fodknoglerne, samtidig med man på håndknoglerne for eksempel, der kan man se, at fingerknoglerne er bøjet. Og det er de også hos nulevende chimpanser for eksempel. Altså fingerknoglerne er bøjet, så man bedre kan gribe fast omkring. Det kroge. Ja, de er så blevet mere og mere lige, jo længere frem vi kommer i udviklingen. Og det her, det er for 3,2 millioner år siden, at de her banditter levede. De hedder australopithecinere og så videre. De er ikke så store, 1,10 meter, tror jeg. Yeah. Jeg har lagt mærke til en gang, det er blevet omtalt som. Hvordan har de så levet? Altså, er de blevet tvunget ud af træerne, skal man tro det? Er vi mennesker blevet tvunget ud af træerne? Tror du, hvad er blevet derop, hvis vi kunne have valgt det? Det er jo svært at vide, og det er jo svært at sige. Man kan sige, at de nulevende aber, jamen, de er stadigvæk i træerne. Så det er svært at sige, hvad der egentlig har gjort det ene og det andet. Jeg tror, der er sket nogle naturmæssige ændringer, der er måske blevet en tørke, som har gjort, at det kunne være nødvendigt. Fordi hvis der ikke er så mange træer, jamen, så er der måske heller ikke så mange så skal man længere væk for at få mad nok. Så man bliver tvunget ud på længere og længere gåture mellem de her grupper af træer for at finde den mad, som man så måske stadig har fundet i træerne, klatret op og spist frugter og så videre, eller hvad der ellers har været blad. Ja, det kan man i hvert fald sagtens forestille sig, fordi vi formoder i hvert fald ikke, at australopithecinerne, de har været i stand til at leve af dyr og har slået andre dyr ihjel. Det, vi regner faktisk med, det første er for omkring 2 millioner år siden, men man er begyndt at tænke så klart, som man kan udnytte den mulighed også, og det er også for cirka 2 millioner år siden. Man kan se på skeletterne, at man nu har udviklet muskler, som vi især bruger, når vi løber. Altså man har været i stand til at løbe sit bytte op i virkeligheden. Så man går fra at gå rundt, måske mellem trægruppe til trægruppe, så begynder man en levevis senere hen, hvor vi specialiserer os til at løbe. Så der er sådan en vis, hvad kan man sige, overgang her, hvor vi stadig er meget abeagtige i overkroppen og forholdsvis menneskeagtige i underkroppen. Ja, vi kan for eksempel se det ved fødderne. Chimpansernes fødder, der er stortåen. Den er ikke parallel med de andre tæer. Den stikker ud, ligesom vores tommelfinger gør. Ja, og det vil sige, at den er endnu mere tilpasset i liv i træerne. Nedad til, for taljerne nedad til. Der er vi så allerede begyndt at få mere parallelle tæer, også med store tåen. Og det er en tilpasning til oprejsgang. Havde de pels, de her australopithecinere? Altså, hvis man kigger på en chimpanse i dag, og på os, så er en af de meget slående forskelle jo netop, at de er dækket af sort pels, og vi er, jeg mener, vi har det samme antal hår, sådan set, men de er bare finere. Men vi er i hvert fald ikke pelsklædte på samme måde. Havde de her australopithecinere pels, ved man det? Var den smidt allerede der på det tidspunkt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og da vi skulle lave en udstilling, der hed Missing Links Alive for adskillige år siden. Hvorhen på Nationalmuseet, var det der, den var? Den var også på Nationalmuseet og på Moesgaard og faktisk hele verden rundt. Men der skulle vi lave nogle rekonstruktioner, og der kom jo alle de spørgsmål. Skal de have hår på, og hvordan skal det hele være? Vi valgte at lave nogle lidt tyndhårede udgaver, fordi vi ved det egentlig ikke rigtigt. Og vi valgte også at sætte halvdelen op i træerne og lade halvdelen være nede på jorden, for netop at vise den her overgang. Vi valgte også at lade nogen sidde og slå i en kokosnød, og nogen fange termitter med en pind, fordi man kan sige, det ved vi, chimpanserne kunne, så vi formoder, at det kunne de i hvert fald også. Men hvad de så mere kan, det ved vi ikke. Men omkring det der med hår, det ved vi egentlig ikke. Der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, der viser det, men der er nogen, der har været inde på, at når vi begynder at løbe sådan for cirka 1,5-2 millioner... Senere. Ja, senere med Homo erectus, jamen så kan det godt være, at noget af hårpragten er forsvundet i den sammenhæng, netop for, at vi bedre skal kunne komme af med sved, for eksempel. Så det har simpelthen været et spørgsmål, om man kan blive overophedet, hvis man begynder at løbe? Ja, det har i hvert fald været med i hele diskussionen, og der kommer vandabeteorien ind, som siger, nå jamen, altså vi smed jo pelsen dengang, vi var så tæt relateret til vand. Det er jo ikke sådan, som man har svømmet rundt, men man har levet i vandkanten. Så hvor man siger, nå jamen, det er ligesom de store pattedyr i vandet, de har jo heller ikke sådan stor pels. Men altså, man kan sige, en sæl har jo en vis form for pels. Det må man sige, en søløver også, men en flodhest har ikke. Nej, og valerne har heller ikke, men de har jo også gennemgået en kæmpe lang evolution. Men spørgsmålet er, om de her australopithecinere havde pels eller ej, det kommer så lidt an på, hvad var det egentlig for et liv, de levede, kan man sige, på det tidspunkt? Altså levede de i vand, må man gå ud fra, at de måske allerede der har smidt pelsen. Men levede de stadig i træerne, og var det, at vi smed pelsen, et spørgsmål om, at vi ikke blev for varme, når vi begyndte at løbe vores bytte op osv.? Det vil være afgørende. Jamen, så tror jeg faktisk, at australopithecinerne stadigvæk havde deres pels. Så tror jeg faktisk først det senere, og det var jo også det, vi prøvede at blive enige om med vores rekonstruktioner af de her fund, at det først med Homo erectus, altså for 1,5 til 2 millioner år siden, pelsen begynder at forsvinde. Så har de set meget mere abeagtigt ud, end vi gør i dag. Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Til min store fornøjelse kunne man i denne uge på Natures hjemmeside se en illustration af, hvordan en tyrannosaurus flår hovedet af en triceratops. Tyrannosauren kender mange måske som den store kødæder på to ben med lang hale, og triceratopsen kan kaldes datidens næsehorn, tror jeg. Den var lavere end tyrannosauren, men bevæbnet med et sådan skjoldlignende krave bag hovedet og tre spidse horn. Mine surballe her fra Experimentariums redaktion fik fat i en paleontolog, Jan Adolfsen, på Geologisk Museum for at høre historien bag, hvordan Tyrannosaurus flår hovedet af en triceratops. Den historie her, den lyder på, at man har undersøgt bidspor i nakkekraven på en stor dinosaur, der hedder triceratops. Det, man har undersøgt, det er om, hvordan de her bidspor, de blev lavet, og hvem der har lavet dem, og det har man konstateret, det har været den store rovdinosaur, Tyrannosaurus rex, og man har fokuseret på, om det kan fortælle lidt om, hvordan Tyrannosaurus rex har slået triceratops ihjel, og hvad der så sker efterfølgende. Her har man så konstateret, at Tyrannosaurus rex har angrebet hovedhalsregionen, og den har flået selve hovedet af på triceratops, for formodentlig at få fat i nakkekødet på triceratops. Og det er den konklusion, man har draget ud for de her bidspor, man har fundet i kraverne. Triceratops er et forholdsvis stort planteæder, som er vejet op til de her 8-10 tons, eller formodentlig lidt mere. Så det har ikke været helt nemt bytte for Tyrannosaurus rex. Og derfor kommer de så lidt ind på, om det nok formodentlig kun har været voksne individer af Tyrannosaurus, der kunne gøre det her. Og de yngre individer, altså unge individer af Tyrannosaurus rex, har ikke været i stand til at gøre det. Det er så nogle af de tanker, det forskerne har gjort sig om de her bidmærker. Det er jo så længe siden. Hvordan drager man lige en konklusion, at jamen, så bed den hovedet af den anden? Hvordan kommer man frem til den konklusion? Det, man har gjort, det er, at man har undersøgt samlingerne, se, hvad man har ligget af triceratops rester, fordi man finder altså sjældent hele skeletter, som ligger perfekt og flot begravet i jorden, eller i stenene, man kigger på. Det, der er sket, det er, at man har kigget på alle de her fragmenter, og så har man let efter spor, bidspor, og Tyrannosaurus har forholdsvis store tænder, savtakke tænder, som giver en meget karakteristisk bidmærker, og dem har man så sorteret fra, så man fundet dem, hvor man har triceratops med Tyrannosaurus bidmærker, og så har man kigget efter dem, hvor der har været bidmærker, hvor det ikke er hele bagefter, så er man rimelig sikker på, at dyret ikke har overlevet, og så har man begyndt at sortere lidt ud i det, og der har man så fundet 17-18 eksemplarer af triceratops, hvor man er overbevist om, at det er et bidrivemærke, kan man sige, hvor T-Rex ganske enkelt har bidt fat i kraven på triceratops og flået hovedet af den stort set. Hvorfor tror du, når det er så længe siden, at det her mor, kan vi vel godt kalde det, er sket, hvorfor er det stadig interessant? Hvorfor skal vi vide det, når det er så længe siden, og vi aldrig kommer til at se helt præcis, hvad der er sket? Hvorfor gætter man sig stadig på det? Jamen, det er fordi, at fortidens dyreliv stadig på en eller anden måde fascinerer langt de fleste mennesker, specielt dinosaurer. Man kan jo næsten ikke spørge nogen, som ellers ikke har nogen viden om paleontologi, som den her forskningsgren kaldes. Næsten alle vil vide, hvad Tyrannosaurus rex er, og næsten alle vil vide, hvad triceratops er. Og den fascination, den giver os alle sammen sådan lidt en idé om, hvordan levede de her. Det er så et spørgsmål, man stiller sig selv. Hvad er det for nogle dyr? Hvordan har de levet? Og her er det interessant at vide, hvordan at de her rovdinosaurer, de har jagtet deres byttedyr, og hvordan byttedyrene eventuelt har forsvaret sig, hvordan har de her rovdinosaurer levet? De små rovdinosaurer versus de store rovdinosaurer. Hvordan har et ung individ et Tyrannosaurus rex? Hvordan har han levet i forskellen mellem voksen individ? Og det kan de her nogle spor give en idé om. For hvis du bare fandt skeletterne og kiggede på skeletterne alene, så vil du måske ikke rigtig finde ud af så meget. Du vil have en idé om, hvor store de har været, måske hvad de levede af, og hvor gamle de måske blev. Men hvordan interaktionen mellem byttedyr og rovdyr har været, det er noget helt andet. Og det kan bidsmærker lige pludselig give en idé om. Det er ligesom om, hvordan slitage på kindtænder kan fortælle, hvad planteæderne har levet af, og hvordan de har levet. Ja, så giver bidmærker en idé om, hvordan et mor blev begået af en T-rex på en triceratops. Det, der er relevant her at tænke på, det er at begynde at forstå, hvordan Tyrannosaurus har jaget. Jeg synes, vi ved alle sammen, det er en rå dinosaur. Den har højst sandsynligt slået ihjel. Man har spekuleret meget over, hvorvidt Tyrannosaurus rex har været en ådselsæder. Det er det blevet argumenteret for og imod i lang tid. Man kan jo heller ikke udelukke i det her tilfælde, at den har fundet en triceratops, der allerede var død. Og derefter har den flået hovedet af den. Det kan jo ikke udelukkes i det her tilfælde. Det har man skal også gjort nogle gange. Man kan så stille sig det selv det lille spørgsmål. Hvem har så slået triceratops ihjel? Triceratops er et temmelig stort dyr. I hvert fald i voksne individer er ganske, ganske store. Og der har ikke rigtig været andre store rovdyr i nærheden til at overfalde dem, angribe dem. Så den har helt sikkert ikke været noget behageligt møde. Det var det for i dag. Tredje Planet produceres af Experimentarium i Hellerup. Vi er tilbage i næste uge. Nu er der nyheder her på Radio 24/7.